ajungătan. Ja de ri potser et torna, que prefereixo el vent del nord. No tinc ni barca ni ormeig, del mar no conec el trapeig. No m'assemblo en res als barquers, però dins del cor sóc mariner. Baixo les rambles fins al port i a la terrassa d'un cafè. Un raig de nits, un raig de dos, i a crits i cants de mil ocells, perfum de flors i tanta gent. Després, segons el dia, passo per la boqueria, ebri de fragàncies i colors. Diuen que el Garbí és el vent, que sempre presagia bon temps. Ja en tinc prou si puc pagar del Port Vell o ramblejar. Havaneres han cremat, mastego sempre bon tabac. Soc de secar, ja ho sé, però tinc costums de mariner. Perfum de flors i tanta gent. Després, segons el dia, passo per la boqueria, ebri de fragàncies i colors. Si vull sentir-me capità, si vull sentir-me en lloc de mà, pujo a coberta un tros de rambla al meu vaixell, pres per serpar des del Port Vell, pres per serpar des del Port Vell, amb el meu rambla. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Com tu podria dir, per què en fos senzill i et fos veritat, que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint em sé tan a prop meu t'hi escoltes i penso que no he gosat mai caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat amb les joies junts amb la pena junts. I és un plaer tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne. T'estimo i et sóc gelós, i el poc que val ni ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sé quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà la veu com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte i sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser timidesa, potser sense saber-ne. T'estimo i et sóc gelós, i el poc que valc ni ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo amb la terra humida

cor agafar-te de la mà, sentir aquell bes que em feies totes les nits del món. Si pogués tornar a jugar els diumenges al matí assegut en el teu pit escoltant el teu somrís. Si pogués veure altre cop els teus ulls encara humits la nit de Reis quan feies de casa un paradís. Llum del far en el camí del meu temps adolescent, la resposta a tants neguits por segur a mitja nit. Pare, pare, surto al balcó i tu estàs allí, l'estel més gran de l'infinit, ets el nord si em sento perdut. Tu, el meu present, el meu futur, tan a prop de cada passa que fas. I és avui quan ja no et tinc, de no poder mostrar-te tot el que he aconseguit. Sembla com si fos ahir que arribaves tan cansat, tanta feina, tant esforç, massa amor, massa suor. Estàs allí, l'estel més gran de l'infinit, ets el nord si avui em sento perdut. Pare, pare, tot el que sóc t'ho dec a tu, el meu present, el meu futur, tan a prop de cada passa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va i oblidem el semblant, com oblidem la veu. El cor quan ja no bat, no val l'esforç d'anar buscar més lluny, cal deixar fer i estar molt bé. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va i el tracó sota un xàfec emboscat pels ravals, l'altre camí intuït, el tombant d'un esguard enmig dels mots, potser entre línies, sota el vell jurament maquillat que se'n va fer la nit. Quan passa el temps, tot s'esvaeix. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va i els més tendres records ja no et volen dir res. A Can Tria i Remena, a la secció de la mort, m'hi trobareu quan la tendresa sola se'n va. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va. L'altre aquí fèiem cas sols per un refredar, l'altre aquí van donar vent i joies i sang. Per qui et venies l'ànima a baix preu, per qui t'arrossegaves com s'arrossega un gos. És amb el temps que tot va bé. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va i oblidem les passions i les veus en callar, les que et deien fluixet, aquells mots tan banals. No tornis massa tard, que no t'agafi fred. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va i et sents vell i cansat com un cavall cruixit, i et sents ert i glaçat amb un llit trist d'atzar, i et sents potser molt sol però tranquil, i sents que els anys perduts lentament t'han robat. És amb el temps, és amb el temps que tot se'n va. Per donar-me ensenyat com estimar. Ets el regal, el més sentit. Gràcies, sóc feliç. Més enllà d'aquests moments no em treu del pensament. Dins del cel brilla una estrella, de tant en tant s'encén per mi. Vas entrar a la meva vida. Ja no recordo com, per un dia, vaig ser presoner del teu rostre. Mirant el temps passava com si fos un somni. Però vas fer les maletes, vas deixar-me just quan creia que eres meva. La porta entre tu i jo va tancar-se. I sé que vas trobar refugi en uns altres abraços. I em vas deixar més sol que un nen perdut. Amor, amor, mai no seré capaç d'entendre el teu comiat, la teva absència. Pregava perquè algun miracle revifés el teu amor. I tanmateix, avui la casa és buida, he perdut l'ànima i abraço el teu no-res. Qual me sort va abandonar-me des del bufava el vent que se't va endur, perquè la vida ja no té res per donar-me. El temps s'emporta teus 20 anys, el teu somriure, el teu adeu, el temps en testa. Només un gust amar de soledat i el teu record dins d'un calaix. El temps se'n guanya. Vivir sense consol, sense el teu cas, sense els meus somnis, sense Déu. Radio Acupé, con música fàcil d'escuchar. Mira que et proposo que durant uns mesos els nostres amics no vinguin a veure'ns. O potser ja és hora de canviar de casa. Els nens han crescut i el pis els ofega. Mira què et proposo. Sortim a empassar-nos la nit tal com fèiem abans de casar-nos. El món no s'adona que som a la vora del nostre desastre. Mirem de salvar-nos. Mira què et proposo. Oblidis la cuina, els plats i la roba. Jo deixo els diaris. Si et plou, t'ho demano. Matem la rutina que va omplint de pedres el nostre calvari. Cal fer creu i ratlla. Vivim encegats i així podem caure a l'abisme per sempre. Ja fa massa temps que vam perdre un tren amb destí a la tendresa. I entre discussions i crits i rancúnies vindrà la bellesa. Cal fer creu i ratlla. Sortim a la vida que avui la presó té les portes obertes. Vull ser el teu amant i abraçar de nou un cos que tremola i veure els teus llavis tan dolços fins la última gota d'amor. Vols saber una cosa? Ens cal retrobar-nos. Vivim encegats i així podem caure en l'abisme per sempre. Ja fa massa temps que vam perdre un tren amb destí a la tendresa. I entre discussions i crits i rancúnies vindrà la bellesa. Cal fer creu i ratlla. Sortim a la vida que avui la presó les portes obertes. Vull ser el teu amant i abraçar de nou un cos que tremola i veure els teus llavis tan dolços fins la última gota d'amor. Vols saber una cosa? Ens cal retrobar. I de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta. I aquests ocells que van de branca en branca i el sol ixent i la llum que em desperta. Van parlar-me de tu, van parlar-me de tu. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau, per moments tan ombrosa. La mar de verd, tan bella i perillosa. Vol majestuosa, la mar de ser tan entremaliosa, va dient-me el teu nom, va dient-me el teu nom. Si vols present, que són suaus en aquesta hora incerta. I el sol ponent d'aquest dia que es cansa. I el vent llebeig que ha vingut a la tarda. Va dient aquesta casa, el meu desert. Amb la solitud que em deixes, el temps no passa mai, no passa mai, tot es fa. Sentat al sofà, la nit em sorprèn de nou, el silenci més gran. El fum del tabac dibuixa el teu cos. Intento abraçar-te i te'n vas amb la solitud que em deixes. La vida se m'escapa, se m'escapa a cada instant. No passa mai, no passa mai, tot es fa etern. Al fum del tabac dibuixa el teu. Intento abraçar-te i te'n vas amb la solitud que em deixes. No sé si podré pas, no ho sé, no ho sé. Cirerer florit, murmuri d'abelles que m'ha dormit. Com si s'estronqués la vida quan tu vas tancar la porta, em queda l'ànima morta, vas deixar-me amb les mans buides. Al perdre la teva imatge em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança, creia que no tornaries. I així vaig viure amb les mans buides i el cor petit. Res no em quedava, només somiava sota un cirerer florit, sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles. Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles que m'ha temps d'estimar és tan fràgil, quan menys te n'adones es trenca. Estava donant-te una empenta, deixant-te un regust amarg avui, que els teus ulls em miren i tornat a sentir pena. Ell se t'ha girat d'esquena i no creus que s'ha acabat. Dius que és un somni, només un somni, pobre infeliç. Vius de mentides, tens les mans buides com jo. Braços m'estrenyin cada cop més fort, que els teus llavis s'acostin fins tocar els meus, baby, el més lleu. Jo sé que ens faria enamorar. Diuen que l'amor no és més que un joc bonic on tothom perd. Però l'atzar sempre es pot forçar. Jo sé que me'n sortiré. Digue'm a cau d'orella el que vull sentir. Els més dolços mots diguen que m'estimes tu també. Vine a prop meu i abraça. Vull sentir el teu cor, baby, que els teus braços diuen que l'amor no és més que un joc bonic on tothom perd. Però l'atzar sempre es pot forçar. Jo sé que me'n sortiré. M'estimes tu també.